з маленькім Вацлавам. Гувернёры і некалькі слух на чале з кардуном. Маці і Вацлаў былі ў звычайных святочных адзеннях з белага індыйскага мусліну і карункаў.